AS. Zaprasza AS. Jestem ogniem, zapalam pochodnie, wypuszczam dym. Jestem tym ogniem, zapalam znicze, ciągam dym. Japonec i tańczysz, ja tańczę. Ogień! Ogień! Robicie trochę dymu. Po dwóch stronach sceny jest Atari M10. Widzisz? Widzę. Jak się oddalasz, jak znikasz, znikasz. Pierwszy kostki zgubiony w dymie. Atari M10. Już sam nie wiem, czy to są góry, czy chmury. Dziecko się patrzy, patrzy w ognisko, patrzy mi w oczy, się nie boi. Idzie do żaru, idzie do ognia. Jest jeszcze mały, ale zapłonie. Ogień! Dym! Ogień! Ponownie pojawił się Piernikowski ze swojej płyty No Fun, tym razem utwór Atari M10. Początkowo nawet myślałam, że to Atari to jest literówka. Powinno być Atari, może to jest nawiązanie do starego komputera, ale nie. Jest to świadome przywołanie konkretnego modelu dymiarki. W tym przypadku jest to taka dymiarka, taki model, który jest nieosiągalny, czyli coś, o czym można myśleć, co można sobie wyobrażać, ale jest poza naszym zakresem. I to jest też taki świat opisywany właśnie na tej płycie No Fun, na płycie, na której się trwa, na której się walczy o przeżycie, na której perspektywę tego, co się może z naszym życiem zdarzyć, w dużym stopniu określa miejsce, także materialne, w którym się znajdujemy, i tak dalej, i tak dalej. Dosyć słów, bo czeka wspaniały utwór Daniela Branda. czuły na piętrze. Daniel Brandt, a potem nasz polski producent, wrocławski producent, który wybrał sobie pseudonim Nafta. Nie tak dawno zadebiutował pełno długogrającą płytą zatytułowaną Seventh Expedition i ta siódma ekspedycja właśnie została przed chwilą przywołana. Kto lubi muzykę dronów? Ja czasami tak, ale czasami mam z nią problem. No, nie możemy jednak przeoczyć faktu, że artysta, który nazywa się Wolfgang Voigt, po 17 latach powraca do wykorzystywanego przez siebie wcześniej pseudonimu Gas i wydaje płytę, na której można znaleźć utwory takie jak ten. przyjdź. Albo chociaż zadzwoń. Przyjdź. Zadzwoń. Przyjdź. Ale lepiej przyjdź. Przyjdź. Albo zadzwoń. Chociaż. Lepiej przyjdź. Przyjdź. Albo chociaż zadzwoń. Przyjdź. Ale lepiej przyjdź. Chociaż. Przyjdź. Lepiej przyjdź. Przyjdź. Albo chociaż zadzwoń. Zadzwoń. Przyjdź. Ale lepiej przyjdź. Thank you. było naprawdę szalone połączenie. Narkopop od Wolfganga Voigta, potem Kobieta z Wydm i ich utwór Nuda, a na zakończenie Ossian, Księga Chmur, rozdział 4, ale w wersji Eltrona Johna. Bardzo przyjemne połączenie. Taka przygoda, która zdarzyła się naprawdę w roku 1998. Dwaj bracia, którzy do Francji przyjechali z Iraku, ale to we Francji zostali wychowani, założyli zespół Aiwa. I to jest mieszanka tradycyjnej muzyki arabskiej z ich fascynacją muzyką elektroniczną i tym, co przyszło z zachodu, rapem. Such a waste to kill you. Kill you. Machine raxin metajin bis wala raijin Abala keredi ma tiji metrawili ma tqdar ma tchouf rana sirdi mi yqulu li shi Abou la keredi na ma tchouf rana sirdi mi yqdrou mi khalou nerdi ahna rah ntkhala ماشين راكسين متهجين بس ولا رايجين نقول لكم راح ننتخلى عنكم بقلش دا تشتنق ما تتنقر بوري بوري ودي ما قدر أقول لك ردينا من ما شوفر ناصر دين يقدرون يخلون ردي احنا راح ننتخلى Risen from the ashes again and again. Do Ajły dołączyłam naszą podróżniczkę, która zbiera inspiracje dla swojej muzyki na całym świecie, Zamilska i utwór Rise. To raz jeszcze remix. Tym razem remiksuje Jacques Green. Thank you. Jacques Green kontra Lotus Flower zespołu Radiohead. Na zakończenie dzisiaj pojawi się długi utwór, który jest jedną stroną, stroną A, płyty niedawno wydanej przez Pawła Czperski. Piękna nazwa, prawda? Na jednej stronie nowe nagranie Nafty, producenta, o którym już przypominałam, a na drugiej stronie utwór zespołu Braki, którego Nafta jest częścią. Zarówno w tytułach, jak i w grafice ta płyta odwołuje się do mózgu, do tego, co wiąże się z neurochirurgią. Sam utwór zatytułowany jest Cerebral Cortex. I odwołując się do mózgu i do tych, którzy chcieliby wiedzieć, przypomnę, że na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć zakładkę audycje i tam dwie litery PS. Po wejściu na podstronę widać tytuły i wykonawców, którzy się dzisiaj pojawili. Także na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra. Nafta i Cerebral Cortex na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. A zatem bardzo dziękuję za ostatnie dwie godziny. Agnieszka Szydłowska i słuchamy. Trójka.